ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทรัพย์แท้ของมนุษย์ตอนที่11โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2534เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่15ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรามาฟังธรรมกันต่อนะเรามาถึงขั้นทานจาคะและนะสุตตะแล้วก็จาคะและตัวผลตัวจาคะนี่แหละเป็นเรื่องของมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้ยินได้ฟังมามากในทางธรรมขั้นโลกุตระนะขั้นสุดยอดทีเดียวเราก็ได้ยินมาว่าทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนทุกอย่างไม่ใช่ของตัวของตนนะเราก็ได้ยินนั่นนี่เป็นคาถาสุดยอดเป็นคาถานะไม่ใช่แค่เคยยะไม่ใช่แค่เคยยะนะคาถาทีเดียวนะคั้นออกมาเลยว่าเป็นแก่นแก่นจริงๆแล้วเราก็ได้ยินมาเราฟังแล้วก็รู้พวกเราศึกษาธรรมะในระดับที่เรียกว่าถึงขั้นจะไปนิพพานถึงขั้นไม่ใช่ไปศึกษาธรรมะแบบอะไรๆเขาเล่นๆอะไรพวกนี้ก็รู้กันอยู่ในวงการศาสนาในระดับโลกุตระทีเดียวนะเพราะว่าทุกอย่างถึงขั้นอนัตตาถึงขั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตัวของตนก็เริ่มก็เราไม่ใช่ของตัวของตนแล้วก็ยังมีของตัวของตนจะไปสะสมกอบโกยมันก็ย้อนแย้งกับความโลภอยู่นั่นแหละถ้าเราจะไม่ใช่ของตัวของตนมันก็ต้องเอาออกให้มันสอดคล้องใช่ไหมทีนี้มันสอดคล้องก็ต้องทานต้องให้ต้องไม่เอาต้องบริจาคต้องจาคะจาคะในท่านก็ยืนยันแล้วว่ามีอามิจจาคะกับธรรมจาคะอามิจาคะตั้งแต่หยาบมาคนไม่ได้เรียนธรรมะไม่รู้สัจธรรมก็เอาทั้งนั้นแหละเอาจนกระทั่งของที่ไม่น่าเอาก็ยังเอาไปติดไปยึดไปหอบไปหามานามมาทำข้างในจิตวิญญาณนะเป็นตัวไปหลงเป็นตัวไปชอบเป็นตัวไปกอบไปโกยไปเอามาเป็นของตัวของตนซึ่งเอามาแล้วก็เอามาทำลายชีวิตมาทำลายชีวิตไปติดสิ่งที่เป็นนามธรรมไปติดสิ่งที่เป็นนามธรรมก็คือความรู้สึกรสอร่อยความเห็นว่าหน้าได้มาเป็นของตนหน้ามีเป็นของตนหน้าเอามาไว้กับชีวิตมันได้แล้วก็เป็นสุขเป็นชีวิตชีวาทั้งที่มันทรมานตนมันทำลายตนอย่างไปติดรสอร่อยของพวกสิ่งเสพติดยาเสพติดนี่เป็นต้นทำลายตนก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ว่ามันทำลายนะรู้ว่ามันน่าอายนะบอกใครก็ไม่ได้นะจะไปติดยาเสพติดแล้วก็ไปบอกเขาว่าโอ้ฉันติดยาเสพติดแล้วโก้เก๋ประกาศไม่ได้ต้องลักลอบทำดูละคนมันโง่ขนาดไหนคนเรามันเรียกว่ามันเอามาเนี่ยเลือดของความเอามาไม่ใช่เอาออกไปนะเอามาเป็นของตนแต่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ศึกษาสัจธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้ชีวิตก็เป็นชีวิตอย่างนั้นนะมีปัญญาก็ไม่เข้าใจในเรื่องสัจธรรมหลงงมงายเลอะเทอะไปเป็นอวิชชาเป็นโมหะนี่แหละคือลักษณะอวิชชาลักษณะโมหะนะมันมีทุกอย่างใดอย่างหนึ่งก็แก้ตัวไปหาอย่างเงี้ยไปดื่มเหล้าแก้ทุกข์ไปเอาติดยาเสพติดแก้ทุกข์ไปเล่นอย่างโน้นเล่นอย่างนี้ไปเขาว่าไปบรรเทาทุกข์ได้บันเทิงเริงรมมาบำเรอตัวบำเรอใจได้คลายทุกข์แล้วมันก็ซ่อนเนียนซ่อนเนียนมาจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ครองโลกมากที่สุดได้คลายใจในสายโกรธหรือสายโทสะซึ่งกัดกร่อนลึกเข้าไปก็ไปในทางกีฬาเรียกว่าคลายใจหรือคลายเครียดคลายทุกข์ด้วยความไม่รู้นะก็ไปติดกีฬาหรือไปเล่นกีฬา กีฬาถึงขนาดชกกันต่อยกันเตะคนตรงๆไม่ได้เตะลูกกลมๆตีคนไม่ได้ตีลูกกลมๆไม่รู้ละตีลูกกลมๆชนิดไหนก็แล้วแต่จะหวดไปที่ลูกกลมๆจนกระทั่งมีไม่รู้ไอ้ลูกกลมๆชนิดที่จะหวดไม่รู้กี่อย่างประยุกต์ออกมาเตะกันแย่งกันแย่งลูกกลมๆกลมมั่งรีๆมั่งก็แล้วแต่ครับลูกอย่างลูกรักบี้อะไรก็ว่ากันไปนะเล่นไปสารพัดแสดงออกในทางรุนแรงได้เตะได้ต่อยได้กระชากได้โขกได้เควียงได้อะไรต่ออะไรระบายออกมันเป็นทางระบายชนิดหนึ่งไม่งั้นตายก็รู้สึกว่าเขายังชั่วเขายังชั่วจิตใจเป็นสายโทสะสายราคะก็ไปทางร้องทางรำทางอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ก็ร้องครองโลกเลยผู้ที่มีรายได้มากที่สุดขณะนี้ในอเมริกาคือไมเคิลแจ็กสันนี่เซ็นสัญญาครั้งสุดท้ายเนี่ยตีราคาแล้วก็ประมาณ 5,000 ล้านบาท1ปีเซ็นสัญญาที่ญี่ปุ่นกับโซนี่ 5,000 ล้านบาท1ปีคนเดียวแล้วยังมีอื่นๆอีกต่างหากไม่รู้ไอ้ 5,000 ล้านบาทนี่หมายความว่าล็อกที่จะต้องได้บริษัทต้องจ่ายจะขาดทุนกำไรไม่ทราบแต่เปอร์เซ็นต์อื่นๆอีกต่างหากอย่างนี้เป็นต้น 5,000 ล้านเนี่ยไม่รู้หากี่ชีวิต 5,000 คนเดียวนะปีเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่เท่านั้นนะ 5,000 ล้านล้านบาทนี่เป็นเซ็นสัญญาของบริษัทนี้เท่านั้นนะปีนี้ส่วนเปอร์เซ็นต์อื่นๆที่เขาทำไว้แล้วมาตั้งหลายปีนั่นนะยังมีอีกต่างหากนะที่ยังได้เป็นน้ำซึมบ่อทรายอยู่นั่นนะยังได้อยู่อีกนะต่างหากก็ไม่เกี่ยวไอ้นี่คือจำนวนเดียวที่จะได้ปีที่เขาเซ็นสัญญาปีนี้แต่บริษัทนี้นอกนั้นอีกต่างหากเขาก็เล่นกันไปแล้วหลงไหลได้ปลื้มกันไปติดยึดได้ระบายออกในทางที่แม้มันประทับหัวใจมันโรแมนติกในทางสายกามสายราคะสายโลภใช้โทสะก็แสดงออกทางโน้นนี่คือลักษณะของกิเลสที่ตีกลับซับซ้อนแล้วก็เนียนซ้อนเนียนที่ตราตรึงใจมันพูดไม่รู้เรื่องหลงไหลกันทั้งโลกมาราโดน่าจากเด็กเล็กได้จากเด็กสลัมเด็กที่ไม่เด่นเรื่องอะไรก็โอ้โหจนพังงาดมีรายได้มีเงินมีทองกันเพราะไอ้เตะลูกบอลอย่างเดียวมีฝีมือเตะลูกบอลเก่งอย่างเดียวน้ำใจโอ้จะเป็นอาชีพมหาศาลร่ำรวยนี่คือเรื่องของความไม่รู้เรื่องของอวิชชาเรื่องของโมหะมันไม่ได้แก้ปัญหามันไม่ได้แก้กิเลสมันมีแต่ย้ำซ้ำแล้วก็กลายไปเป็นสิ่งที่ได้รับผลประโยชน์ได้รับการบำเรอใจคือลักษณะของกิเลสที่ตีกลับซับซ้อนแล้วก็เนียนซ้อนเนียนที่ตราตรึงใจมันพูดไม่รู้เรื่องหลงไหลกันทั้งโลกมาราโดน่าจากเด็กเล็กได้จากเด็กสลัมเด็กที่ไม่เด่นเรื่องอะไรก็โอ้โหจนพังงาดมีรายได้มีเงินมีทองกันเพราะไอ้เตะลูกบอลอย่างเดียวมีฝีมือเตะลูกบอลเก่งอย่างเดียวน้ำใจโอ้จะเป็นอาชีพมหาศาลร่ำรวยนี่คือเรื่องของความไม่รู้เรื่องของอวิชชาเรื่องของโมหะมันไม่ได้แก้ปัญหามันไม่ได้แก้กิเลสมันมีแต่ย้ำซ้ำแล้วก็กลายไปเป็นสิ่งที่ได้รับผลประโยชน์ได้รับการบำเรอใจและก็ไร้คุณไร้ค่าชีวิตก็ไร้อะไรอะไรไปเป็นแต่เพียงการแสดงออกบทหนึ่งของโทสะของราคะเท่านั้นเองลักษณะยิ่งทำเข้าไปแล้วมันจะซับซ้อนแล้วมันก็ส่งเสริมเพราะว่าไอ้แขนงของกิเลสลักษณะของกิเลสมันสอดคล้องกับลักษณะกิเลสเนียนซ้อนมีอะไรผสมผสานเป็นการปรุงแต่งปรุงแต่งลักษณะของโทสะรากเหง้าของโทสะมูลกับราคะมูลเนี่ยสองสายใหญ่ๆนี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนี่เนี่ยเป็นถ้าเขาบอกว่าเขา ได้สละออกได้แสดงออกเป็นจาคะแต่เขาก็ได้มาเสริมกิเลสไม่ได้แสดงออกไม่ได้จาคะแท้นะมิจฉาทิฏฐินะไม่ได้จ่ายออกนะแต่เป็นเอามายั่วยวนกันเอามาแสดงออกกันและกันให้รู้ว่าเออแกก็มีเหรอแกก็สบายใจดีเหรอเออได้เตะลูกบอลเตะเก่งอย่างงั้นอย่างนี้รู้ว่าได้ชกเขาได้เก่งได้อย่างงั้นอย่างนี้และคนอื่นก็อยากจะเป็นมั่งอยากจะได้สักษานี้มั่งในเรื่องของนามธรรมในเรื่องของจิตในเรื่องของกิเลสเนี่ยมันซับซ้อนเนียนในเนียนในกินลึกกินลึกกินลึกกินลึกอย่างนี้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังแค่เป็นหลักๆโทสัมมูลกราคะมูลมันก็ไม่รู้เรื่องกันอยู่ในสังคมแล้วมันก็ผงาดเพราะกิเลสนี่มีอำนาจแรงมากจะทำบ้าๆบอๆจะทำอะไรรุนแรงร้ายแรงจนกลายเป็นกิริยากลายเป็นพฤติกรรมกลายเป็นอะไรที่ซับซ้อนรุนแรงโหดร้ายแล้วไม่แก้ปัญหาอะไรเลยเศรษฐกิจก็เสียเศรษฐศาสตร์ก็เสียแรงงานเสียป่าพวกนักกีฬาที่ไปออกแรงมากๆๆๆในสายโทสะที่ต้องออกแรงอย่างนั้นมากๆๆๆนะเสร็จแล้วก็ชักนำให้คนอื่นไปออกกำลังกายอย่างนั้นน่ะมากเกินไปเพียงแต่มองเผินๆว่าได้ออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายนิดเดียวก็พอมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนักกีฬาพวกอาชีพพวกนี้นะส่วนมากก็พิการพอปลายมือก็พิการส่วนปลายมือก็โทรมสุดเพราะทำลายสุขภาพไม่ใช่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมันมากไปเราออกกำลังกายมาทำงานทำการทำอะไรอย่างที่เราเคยแนะนำกันนี้พอเพียงแล้วชีวิตจะยืนยาวเพราะนักกีฬาพวกนี้ชีวิตไม่ยืนยาวไม่ยืนยาวไม่ใช่แช่งนะเป็นเรื่องสัจจะพวกราคะนี่ก็เสพเกินไปก็ไม่ยืนยาวหรอกเสพเกินไปจ่ายไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะพวกนี้ต้องแสดงออกต้องมีผสมผสานแสดงถึงพลังตัวเองอะไรตัวเองเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อแตกเวลาแสดงบนเวทีเนี่ยยิ่งจะส่งแสดงความเก่งความเด่นคนเดียวคอนเสิร์ตคนเดียวเนี่ยโอ้ยเหนื่อยมากมายเอาละอาตมาก็ขึ้นต้นโดยแกนรากเหง้าของอามิตรนี่เป็นเรื่องของอามิตรเราต้องสละออกคนนี้พวกใดไปติดอย่างนี้เลิกมามันซับซ้อนมันเหมือนดีนะเชิงฉลาดของคนนี่จะต้องเหมือนผู้ดีเหมือนจอมโจรบัณฑิตที่อาตมาพยายามอธิบายฟังก็เหมือนกับไอ้โจรร้ายนั่นแหละแต่เขาหาเชิงชั้นที่ลึกซึ้งเป็นจอมโจรบัณฑิตขึ้นมาโอ้โหเป็นที่ยอมรับกันในสังคมยอมรับกันมากแต่ร้ายกาจมากโอ้เพื่อที่จะได้เป็นของตัวของตนเป็นของกูโลภโมโทสันได้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขที่คนอื่นต้องยอมรับด้วยว่านี่สุจริตนะใช้เชิงชั้นใช้ช่อชนจะต้องได้มาหมุนเวียนมาอะไรมานะกลายเป็นผู้ที่ได้เปรียบมากที่สุดสมความโลภได้เปรียบมากที่สุดและมีอำนาจอำนาจนี่คือตัวยิ่งใหญ่ของโทสะแล้วก็ต้องสั่งกันอย่างที่เรียกว่าฉันไม่โหดร้ายนะฉันเมตตาฉันหวังดีเพื่อคุณนะแต่แท้จริงบางทีฉันไม่ให้คนรู้ด้วยว่าฉันสั่งจะคนอื่นต้องทำตามที่ฉันต้องการลูกน้องต้องรู้นะว่านายต้องการอะไรและนายไม่ต้องปริปากเลยลูกน้องจัดการเสร็จจะสมใจด้วยวิธีใดๆก็ตามนี่คือลักษณะลึกๆ ลักษณะซ่อนเชิงอำพรางของสังคมมนุษย์ชาติแล้วฉันก็ได้ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจและทรัพย์สินฐานตั้งแต่ปางไหนโลกกี่ปางตั้งแต่ไม่มีวิธีการจนมีวิธีการยิ่งนานปีนานยุคสมัยเข้ามาถึงวันนี้ยิ่งมีวิธีการซับซ้อนที่สุดนั่นคือโลกียะที่หยาบคายของกูอัตตาอัตริยาที่หยาบคายเป็นอมิตรซึ่งจะต้องจาคะออกให้หมดถ้าไม่เรียนรู้ไม่ล้างไม่เลิกไม่ละเสียดายมากในอำนาจที่ยิ่งใหญ่เสียดายมากที่ลาภทรัพย์สินคานที่มากมายที่จะต้องได้บางทีต้องการอำนาจมากกว่าก็ทำทีเป็นไม่เอาลาภซ้อนเชิงนะให้เห็นอำนาจที่น่าบูชายกย่องฟังดีๆนะซ้อนเชิงให้เห็นมันเป็นรูปธรรมนี่นะเรื่องของลาภเนี่ยเงินทองเข้าของเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเอามามากๆมันไม่ยิ่งใหญ่หรอกเพราะว่า คนรู้คนในสังคมรู้ว่าการไม่โลภโมโทสันนี่ดีการไม่โลภเอาอะไรไปได้นี่ดีเป็นใหญ่เป็นคนที่น่านับถือบูชาก็ไม่เสียสละส่วนนี้เพื่อส่วนที่จะได้อำนาจเขาเคารพนับถือบูชาความยกย่องเพื่อที่จะยิ่งใหญ่ซ้อนเชิงในการเป็นใหญ่อย่างยิ่งโดยการยิ่งกว่าประกาศิษย์เราเป็นอำนาจใหญ่ถึงยังไงมันก็พอกินอยู่แล้วลาบไม่ต้องได้มากๆมันก็พอกินเหลือใช้อยู่แล้วโลกีสุขอะไรต่ออะไรมึงอยากจะได้อะไรต่ออะไรก็มันก็ได้มันไม่เหลือบากระแรงหรอกอาหารการกินหรือว่าสิ่งที่เสพในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างแพงขนาดเด็กผู้หญิงเหมือนกันสมมติตัวอย่างถ้ามีอำนาจจริงใจแล้วผู้หญิงจะเท่าไรกันเที่ยวนะจะซื้อกี่ล้านอย่างดี10ล้านก็ได้แล้วผู้หญิงคนนึงยอดยอดเนี่ยระดับไหนเราว่ายิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมสุดสวยสุดสูงในเมืองไทยอย่างนี้เป็นต้นก็แค่นั้นก็พอแล้ว10ล้านมันก็ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่จำเป็นเอามากกว่านี้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นจะต้องรวยเป็นหมื่นล้านรวยเป็นแสนล้านหรือรวยเป็นพันล้านไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็อยู่ได้รอดแล้วจะอยู่กี่ปีกันนี่ก็ตายเพราะฉะนั้นสละสิ่งนี้บ้างเพื่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่ซับซ้อนอย่างนี้มีเหมือนกันอำนาจที่ประกาศสั่งการหรือฉันจะสมใจในสิ่งใดหรือไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลยลูกน้องจะต้องรู้ใจนายจะต้องหาบำเรอให้หาให้จะดับที่ไหนจะสร้างที่ไหนได้ทั้งดับได้ทั้งสร้างอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นเรื่องของสังคมเรื่องของความฉลาดของคนที่จะหาสิ่งที่เป็นของกูไม่ใช่จาคะเอามาเป็นอามิตรซับซ้อนเป็นเชิงช่อฉนเป็นเชิงฉลาดเฉโกแล้วเอามาให้เนียนให้ดูเนียนดูยิ่งใหญ่ดูประเสริฐดูเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของโลกของโลกที่ไม่ใช่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เรื่องของความสะอาดบริสุทธิ์ที่อาตมาพูดยังรู้สึกว่าพูดไม่ค่อยเก่งพอเข้าใจไหมพอรู้เรื่องไหมว่าอาตมาพูดถึงหมายถึงอะไรเนี่ยอาตมาไม่ได้ว่าใครนะในใครมาจะจับอาตมาไปเข้าคุกว่าอาตมาไปว่าเขาก็จำยอมนะยอมอาตมาไม่ได้ว่าใครขณะนี้อาตมากำลังเปิดเผยสัจธรรมเปิดเผยสิ่งที่ไม่ได้เป็นมาปีนี้ไม่ได้เป็นมาเดือนนี้ไม่ได้เป็นมาวันนี้มันซับพอกมันซ้อนพอกมันฉลาดช่อฉนเนี่ยมันทำมามากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ยังมีและจะมียิ่งขึ้นต่อไปคนที่ไม่เรียนรู้สัจธรรมเขาไม่เข้าใจหรอกอาตมาพูดนี่บางทีอาจจะรู้เรื่องมันตกให้กูเป็นอย่างนี้นี่หว่าก็ได้ถ้าคนที่มีปฏิภาณดีถ้าคนไม่มีปฏิภาณบอกไม่ใช่กูไม่ได้เลวร้ายเลวร้ายจะต้องหน้าเขียวงอกตาโพนถือมีดถือดาบมีสีหน้ากลัวอย่างนั้นเลวร้ายแต่เดี๋ยวนี้เลวร้ายที่ดูเหมือนผู้ดีผู้ดีเลวร้ายที่เหมือนผู้ดีผู้ดีมีซ่อนเชิงอย่างนี้อย่าว่าแต่สายของอาณาจักรเลยแม้แต่ในศาสนจักรขอขยับเข้ามาอีกก็เป็นอามิตรไม่ใช่จาคะยิ่งใหญ่ในอำนาจยิ่งใหญ่ในลาภสรรเสริญเยินยอเหมือนกันใหญ่ในศาสนจักรเหมือนกันผู้ไม่มีตาทิพย์ผู้ไม่มีปัญญารู้ก็ตกอยู่ในอำนาจหลงยกย่องบูชาเชิดชูกราบเคารพนอบไหวอยู่อย่างนั้นผู้ที่รู้แล้วโอ้โหน่าเกลียดรู้มากรู้ชัดแล้วรู้แล้วเป็นจริงด้วยเท่าไหร่ก็เห็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังมากเท่านั้นแม้แต่ในศาสนาจักรก็ซับซ้อนและก็หาวิธีการช่อฉนสร้างสภาพให้ซับซ้อนจนคนในสังคมยอมรับว่านี่ดีนี่ดีนี่ดีแต่นี่แหละคือจอมโจรบัณฑิตซับซ้อนอยู่ในสภาพพวกนี้ความจริงไม่ได้เป็นคนจาคะที่สมบูรณ์ศาสนาพุทธต้องมาจาคะเป็นยอด ในบารมีสิบทัศทานตัวเดียวบารมีสิบทัศมีทานศีลเนคขมะปัญญาจำมาบารมีสิบทัศจำเป็นสี่สี่แรกเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติทานศีลเนคขมะปัญญาเป็นตัวก่อให้เกิดหลักอีกสี่ตัวหนุนมีวิริยะสัจจะวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานบารมีวิริยะสัจจะขันติอธิษฐานนี่เป็นตัวหนุนมีตัวเพียรมีตัวขันติอดทนอย่างพวกเราในปฏิบัติธรรมนี่ก็มาทานทั้งนั้นมาสร้างบารมีมาสร้างทรัพย์มาสร้างทรัพย์แท้ทรัพย์แท้ก็คือบารมีพูดไปแล้วสั่งสมทำตลอดเวลาถ้าสั่งสมไม่ไปสิ่งที่ไม่ดีก็ได้สิ่งไม่ดีเป็นทรัพย์เป็นอุปนิสัยหรือเป็นสันดานหรือเป็นบารมีสิ่งดีเราเรียกว่าบารมีสิ่งไม่ดีเราเรียกสันดานหรืออุปนิสัยนั่นแหละในภาษาที่ท่านพูดที่อ่านไปแล้วสั่งสมเป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นเราจะมีสัจจะเราจะมีขันติเราจะมีวิริยะเราจะมีสัจจะเราจะมีขันติเราจะมีความเพียรความเพียรนี้ต้องสร้างให้เป็นนิสัยนะสร้างต้องสั่งสมนะเรามาเนี่ยปฏิบัติสูงขึ้นสูงขึ้นนี่ซ้อนคุณได้ทานคุณได้จาคะอามิตรหยาบได้จาคะอบายมุขได้จาคะกามได้จาคะลาภยศสรรเสริญในระดับหยาบในระดับกลางออกไปแล้วคุณก็ต้องมาจาคะต่อคุณจะมาทานต่อคุณมาต้องเนกขัมมะต่อคุณจะต้องมามีศีลที่เป็นอธิศีลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตัวบารมีสิบเนี่ยทานศีลเนคขมะปัญญาต้องมีปัญญารู้ว่าอธิศีลคืออะไรเราต้องมีอธิศีลระดับของอธิศีลเท่าไหร่เราจะทานทานได้ออกไปเท่าไหร่จาคะออกไปเท่าไหร่ฟังดีๆมันซ่อนอยู่ในนี้แล้วมันอันเดียวกันหมดปฏิบัติธรรมบารมีสิบทัศน์ทุกตัวนี่หมดทำพร้อมกันหมดทั้งนั้นแหละเกี่ยวเนื่องกันหมดไม่ใช่ว่าทีละตัวทีละตัวไปอธิบายเป็นนิยายว่าปางนี้พระพุทธเจ้าปางทานเป็นอะไรอาตมาไม่เคยไปท่องสักทีเพราะว่าไม่ได้เห็นจริงเห็นจังเต็มที่อะไรขนาดพระตาปางทานเป็นพระเวสสันดรปางศีลเป็นอะไรพระภูริทัตปางเนคขมะพระเตมีใบปางปัญญาธรรมโหสถอะไรนี้เป็นต้นไม่ใช่เป็นทีแต่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าจำมาเป็นรูปๆเรื่องๆตัวๆแท่งๆมาอธิบายก็เน้นอันนั้นขยายความอันนั้นเท่านั้นแต่ที่จริงทำไปพร้อมกันหมดเมื่อเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปฏิบัติต้องเกี่ยวเนื่องกันหมดเป็นสมังคีศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ไปทำศีลเป็นตัวหนึ่งถ้าจะมาสำนักนี้มีแต่ศีลไปสำนักโน้นมีแต่สมาธิไปสำนักโน้นมีแต่ปัญญาแหมจะเอาช้างทั้งตัวเอาแต่ส่วนขาส่วนหางส่วนงวงไปเท่านั้นยังไม่ได้ช้างสักทีศาสนาก็เอาหมดแล้วจะได้พร้อมกันแล้วเกี่ยวเนื่องกันไปอันไหนก่อนอันไหนหลังซ้อนซับซ้อนช้อนซ้อนเชิงกันไปเรามีวิริยะเป็นตัวหนุนเนื่องทุกอย่างวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานต้องเพียรเสริมซ้อนกันไปอีกต้องอดทนเสริมซ้อนกันไปอีกไม่ใช่ยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเบาสบายก็ยิ่งดูเบาเบาแล้วก็เลยเข้าใจว่าเราสำเร็จแล้วเราเบาแล้วว่าแล้วต้องซ้อนขันติอดทนเข้าไปอีกวิริยะขันติต้องเอาจริงสัจจะต้องเห็นสัจจะต้องมีพระหูสัจจะต้องได้สัจจะต้องถึงซึ่งสัจธรรมยิ่งขึ้นไปอีกสัจจะตัวนั้นจริงทั้งหมดจริงทั้งในลักษณะเอาจริงขึ้นไปอีกจริงทั้งในลักษณะที่ได้เห็นความจริงได้ถึงความจริงที่จริงอย่างเกิดญาณเกิดปัญญาซับซ้อนว่าจริงอย่างนี้เนาะอ๋อสมบูรณ์ไปด้วยความจริงนอกจากรู้ด้วยญาณแล้วต้องได้ความจริงถึงความจริงเป็นความจริงที่ลึกซึ้งไปทั้งหมดจริงอะไรจริงเราจะหมดตัวหมดตนนั่นแหละจาคะหรือสละออกทานจนหมดนั่นแหละจนหมดนั่นแหละทั้งรูปธรรมและนามธรรมไม่ติดยึดแม้กระทั่งรูปนามขันธ์ 5ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทั้งจิตวิญญาณก็ไม่ยึดแม้แต่สิ่งที่ดีเป็นมหาสมบัติสั่งสมสมบัติไปเนี่ยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าที่มีอภิมหาบรมสมบัติพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีอภิมหาบรมสมบัติคือท่านไม่มีอะไรเลยพอสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่หมด ทุกอย่างเลยไม่มีอัตตาไม่มีอัตมิยาอะไรเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะประสบผลสำเร็จมีทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์แท้ของมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในปางใดเมื่อใดผู้นั้นมีทรัพย์ประเสริฐที่สูงสุดเป็นมนุษย์ประเสริฐที่มีทรัพย์มีสมบัติที่วิเศษที่สุดใช่ไหมสูงส่งมีค่ายิ่งกว่าอะไรในสากลโลกนี้ซึ่งมันจะรักจะหวงแหนบอกแล้วมีทองเท่าหัวกับหมายสละไม่ออกมีทองเท่าหนอดหนวดกุ้งก็นอนสะดุ้งจนเรือนไหวมีทองเท่าหัวนี่ก็ยิ่งไม่จะนอนสะดุ้งคงจะนอนเต้นอยู่ในบนเรือนนั่นแหละนะไม่ใช่เรือนไหวหรอกเรือนจะพังเอามีทองเท่าหัวระวังนะเรือนจะพังอย่าไปมีเขานะและนี่มันราคามันยิ่งกว่าทองเท่าหนวดกุ้งมันยิ่งกว่าทองเท่าหัวมันยิ่งกว่ามหาสมบัติอะไรในมหาสากลโลกนี้มันต้องรักมันต้องหวงแหนแต่ก็ต้องสละต้องจาคะออกเป็นธรรมจาคะถ้าจะเรียกเป็นภาษาแล้วเป็นธรรมจาคะไม่ใช่อามิตรแล้วซ้อนเชิงแล้วเนียนในมากแล้วต้องไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยพอเราก็มีมานะได้คุณธรรมมาหน่อยหนึ่งก็เป็นทรัพย์สละนนดีได้โอ้ยเราเดี๋ยวนี้ไม่ติดแล้วอบายมุขแน่แล้วบางคนแค่ฉันไม่กินเนื้อสัตว์ได้เท่านั้นโอ้โหยิ่งใหญ่ฉันเดี๋ยวนี้ไม่แต่งตัวไม่รู้ราฟู่ฟ้าไม่ติดรูปรสอะไรมันของเขาแล้วก็ยิ่งใหญ่หลงเป็นมานะหวงแหนติดยึดเอาไปแบ่งไปข่มเอาไปอยู่ไม่เป็นสุขแล้วไปเที่ยวเดิมทับถมข่มเขาหาเรื่องทะเลาะวิวาทไม่สมานไม่สงสารคนอื่นไม่เห็นผู้อื่นด้วยความจริงเขายังไม่ได้เขาก็เป็นน้องควรจะช่วยเขาช่วยกันเขาไม่รู้เขาเป็นน้องเขายังมืดเขายังโง่เขายังอวิชชาเขาก็ต้องไม่เห็นดีเขาก็ต้องขัดแย้งหรือเขาก็ต้องตั้งเขาไม่เห็นว่าไม่ดีเขาก็อยากทำลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีในเราเขาก็จะมาทำลายเราเหมือนกันเพราะศัตรูนี่คือผู้ที่ยังไม่เข้าใจคือผู้ที่ยังไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เขาก็จะเอาอย่างที่เราสละมาแล้วเราสละออกแล้วเราเอาออกแล้วเขาก็จะไปรับสิ่งนั้นจะกอบโกยสิ่งนั้นเราก็ต้องสงสารเขามากนะเหมือนกับเราเห็นงูโอ้งูตัวนี้นี่เราทิ้งแล้วเราหนีแล้วเราพรากแล้วเราไม่เอามาไว้ในพกในห่อแล้วเขาก็จะเก็บงูเข้ามาใส่พกใส่ห่อเราก็โอ้โหอย่าเลยน่าสงสารจะไปขอบงูเห่าก็ไปใส่ตัวทำไมมันน่ากลัวนะเราจะต้องมีใจอย่างนั้นนะพระเจ้าเองดีเองดีเองเอางูเห่าเข้าไปนั่นแหละเองจะได้ทรมานเองจะได้เจ็บเปรียบปวดจะได้ตายคนจะไปคิดอย่างนั้นเหรอนะคนคิดอย่างนั้นจะเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นคนที่ดีแล้วเขาไม่เข็นศัตรูศัตรูเขาไม่รู้เขาก็จะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งทำไมเขาจะทำลายอีกฝ่ายถ้าเขารู้ว่างูมีพิษเขาก็จะเอางูนี่แหละมาใส่เราเขาก็จะให้งูมาจัดการกับเราถ้าเขาเป็นศัตรูกับเราก็เรารู้แล้วว่างูเนี่ยมันไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาแล้วแล้วมันก็เข้ามาในเราไม่ได้แล้วแต่เขาสิจริงๆเขาหอบงูอยู่เราเห็นว่าเขาโอ้หลงผิดไปหอบไว้ทำไมในตัวพิษทั้งนั้นเลยงูพิษทั้งนั้นในอสรพิษทั้งนั้นเลยหอบไว้ทำไมเราก็เห็นใจเขาว่าโอ้คนจะอยู่ตายทรมานตายสงสารเขาหน้าสมเพชเขาหน้าเมตตาเขาหน้าช่วยเหลือเขาต่างหากเพราะศัตรูนี่เป็นผู้ที่น่าช่วยเหลือที่สุดศัตรูนี่เป็นผู้ที่น่าช่วยเหลือที่สุดใครไม่รู้รู้ไว้แล้วไปพิจารณาให้มากๆเลยถ้าใครเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เห็นอย่างนี้ในโลกนะโลกนี้จะอยู่กันอย่างสุขเย็นที่สุดแม้ใครจะเลวร้ายเป็นศัตรูก็จะทำการไม่ได้เต็มที่เพราะผู้ที่มีปัญญาจะเห็นศัตรูไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาทำเลวขนาดที่เขาไม่ชอบใจเราเนี่ยมันก็เป็นสงครามที่เลวร้ายแล้วถ้าเขาจะมาทำแรงอีกแล้วเราจะไปทำเสริมให้มันแรงขึ้นไปอีกเราโง่ตายเลยเราจะไม่สร้างให้มันเลวร้ายขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นยอมได้เราก็ยอมนะให้มาเปลี่ยนผ้าเราก็เปลี่ยนไม่ให้เรียกพระถ้าที่เราก็เป็นพระแท้ๆก็ไม่ยึดนะไม่ติดกฎเกณฑ์การบัญญัติแต่เราก็เป็นพระของเราให้ได้ก็แล้วกันนะมียกตัวอย่างประกอบ เรายินดีสละเรายินดีจาคะแม้เป็นสิ่งดีคุณจะเอาไปตอนนี้ก็เอาเราทำไว้เนี่ยนะเราจะยึดดีเราจะยึดเสื้อผ้าจีวรไม่ใช่เสื้อผ้าเราจะยึดจีวรเราจะชุดเครื่องนุ่งห่มนี่เป็นสมมุติสัจจะให้คนเข้าใจง่ายๆว่าเราเป็นพระควรจะมาติดตามควรจะมาศึกษาเอาศาสนาเอาธรรมะเรายังมีธรรมะดีๆด้วยนะมีองค์ประกอบพร้อมมีอะไรที่แสดงลักษณะทั้งหยาบและละเอียดเห็นพร้อมชัดง่ายๆเขาก็จะมาเปลี่ยนไม่ให้นะเขาก็จะมาให้เอาถอดออกให้เปลี่ยนออกทั้งที่เราไม่ผิดทั้งที่เราก็เป็นพระพูดจริงๆเราเป็นพระยิ่งกว่าเขาด้วยเขาไม่รู้เขาก็จะจัดการเราก็ยอมแล้วก็ยอมอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็เป็นพระของเราให้จริงให้ยิ่งขึ้นต่อไปอีกในตัวแก่นสารของพระเป็นให้จริงๆฝึกฝนอบรมตนไปจริงๆเรื่องนี้เรื่องนอกเรื่องปีมันเป็นไรหรอกเรายอมเขาก็ต้องยอมไม่เช่นนั้นจะเกิดสงครามแรงกว่านี้จะเกิดการจะปวดหัวใจจะเกิดการก่อเวรก่อภัยจะต้องแก้แค้นจะต้องทำลายกันรุนแรงด้วยวิธีการไปเดี๋ยวก็เล่นกันด้วยอาวุธสงครามยิง117นัดมันจะรุนแรงอย่างนั้นขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ก่อให้เขาจิตใจต้องอาฆาตมาดร้ายเราเองเขาติดตรงนี้เท่านั้นแหละอันอื่นที่เขามองไม่ออกเขาไม่รู้หรอกว่าเราภาคเพียรสร้างความเป็นพระสร้างความเป็นสมณะยิ่งขึ้นอยู่ทุกวันเขาจะมาเปลี่ยนแปลงเราได้ยังไงที่เราจะต้องภาคเพียรสร้างบารมีสิทธัตถ์นี่ขึ้นไปยิ่งขึ้นเขาจะรู้ได้ยังไงเราทำจริงๆเถอะแต่เขาจะยิ่งกอบโกยเอาความสมใจเอาความได้สมอาฆาตได้สมทำลายทั้งที่เราจะทำสิ่งที่ดีก่อกอบสิ่งที่ดีเอากลับไม่สนับสนุนเรามาทำลายให้เราไม่ทำเราทำอย่างนี้ดีแล้วดีขนาดไหนเลยคนได้ดีตั้งแต่ทำงานมากองทัพทำไปผลมาประกาศเมื่อคืนนี้ผลมาประกาศเมื่อคืนนี้โอ้โหออกฤทธิ์ออกเดชมาถึงวันนี้พวกคุณก็รับนะเกียรติตัวกินไข่นั่นมาให้รางวัลทั้งที่มันมีที่ไหนนะคนทั้งโลกเขาแย่งกันจะเอารางวัลต้องเล่นพักเล่นพวกจะได้เป็นดีเป็นเด่นทั้งนี้ไม่ได้ดีเด่นอะไรจะเป็นดีเป็นเด่นอยากได้จะเอาแต่ท่านนี้บอกว่าอย่าให้เราเลยเอาไปให้คนอื่นเถอะไม่ได้คุณต้องเอาอย่าให้เราเลยเอาไปให้คนอื่นเถอะไม่ได้คุณนั่นแหละเหมาะสมที่สุดพวกเรามีแต่ลักษณะไม่เอาเขาก็ยิ่งต้องให้มันยืนยันสัจจะอย่างนั้นส่วนทางนู้นเขาเนี่ยฉันได้ตั้งแต่ไม่เห็นจะน่าสมใจที่ทุกคนจะได้ดีเด่นดีโดอะไรเลยแต่เขาก็จัดเหยียดกันแต่สุดท้ายเขาก็จำนนต่อความจริงว่าเรานี่แหละควรจะได้ทั้งที่หลายแห่งรู้นะว่าเราเป็นพวกอโศกแล้วเขาก็ไม่อยากให้พวกอโศกได้สุดท้ายเอาไปเอามาอโศกเอาไปกินหมดนี่ไม่ได้นัดไม่ได้แน่อะไรลองกล่าวดูสิโอ้โหนี่พวกดีเด่นทั้งโลกก็เป็นผู้ให้รางวัลนะไม่ใช่เราเขารับรองใช่ไหมดีเด่นโอ้โหจนกระทั่ง3 ทุ่มนี่ไล่กันยังไม่หมดที่จริงก็มีอีกนะถ้าจะว่ากันเรียงรายไปอีกก็มีอีกอะไรเป็นต้นนะผลมันออกฤทธิ์ขนาดนี้โอ้ถ้าฝ่ายที่เขาคิดว่าจะปราบปรามก็ฟังช้ำช็อกหรือเมื่อเปล่าก็ไม่รู้บอกตายแล้วมันจะปราบปรามยังไงทั่วประเทศเลยแบบเนี้ยจะทำยังไงไปปราบยังไงถอนรากถอนโคนยังไงไหวนะตอนนี้เนี่ยมันอาตมาบอกแล้วว่าอโศกมันไม่ได้ยังรากหรอกตอนนี้เนี่ยมันนะแตกกิ่งแตกก้านแตกสาขาโดยที่คนเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้แต่คนรู้ก็จะเห็นจะเข้าใจแต่กิ่งก้านสาขาและจงเป็นอย่างนี้เถิดมาเป็นคนเสียสละจะไปเอาอะไรทำอะไรขึ้นมาสร้างสรรค์เพื่อเกื้อกูลเพื่อแจกจ่ายเพื่อเอื้อเฟื้อเจือจานเพื่อทานตัวเดียวเพื่อจาคะตัวเดียวนะมีวิริยะขันติอดทนซ้อนเชิงสัจจะเอาจริงให้ถึงความจริงที่สูงขึ้นถ้าไม่ถึงที่สุดเราจะต้องรู้ว่ายังไม่ถึงที่สุดเอาให้สูงขึ้นมาอธิษฐานก็คือตั้งใหม่ตั้งใจอธิษฐานคือตั้งจิตยิ่งขึ้นเรื่อยๆตั้งเข้าไปเรื่อยๆได้แล้วก็ต้องมีปัญญาซ้อนเลยว่าได้แล้วคือแล้วมีสัจญาณกิจญาณกตญาณต้องมีปัญญามีญาณนี่มีญาณนี่คือปัญญานี่รู้นะว่านี่โดยความจริงนี่เราระดับ C3ได้แล้ว C1 ได้แล้วนะได้แล้วต้องต่อฐานที่2 C2 นั้นต้องต่อฐาน C3ต้องมีปัญญารู้ตัวเราเองตามฐานะอธิษฐานต้องยิ่งขึ้นพอได้แล้วก็เข้าใจด้วยญาณด้วยปัญญาอันนี้ตามสัจจะ C1 สั่งสมความเป็นศีลหนึ่งให้ได้พอได้เสร็จต้องค่อยๆเพิ่มฐานขึ้นอีกตั้งจิตอธิษฐานขึ้นอีกตั้งฐานะนั่นเองอธิฐานนี่ก็คืออธิกฐานะนั่นแหละทำฐานะเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับยิ่งไม่หยุดอยู่กับที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคนหยุดอยู่พระพุทธเจ้าจะสรรเสริญคนที่วุฒิเจริญยิ่งอยู่ตลอดกาลนานมันต้องเสริมต้องมีปัญญาญาณรู้ว่านี่สัจจะญาณต้องรู้ความจริงว่าเราฐานไหนแล้วเราได้แล้วยังเราได้ทำหรือยังกิจญาณรู้แล้วว่าเราได้ทำแล้วหรือยังกิจคือทำทำไม่ได้พอได้แล้วรู้แล้วได้เอ้าจบแล้วเสร็จแล้วกัตตญาณคือรู้จักจบรู้จักแล้วกัตตาแปลว่าได้แล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วก็ต่อฐานไปเรื่อย4 3 4 4 4 5 4 6 7ถ้ามันสูงสุดก็42ก็ให้มันจบ42โสดาได้แล้วสกิทาได้อนาคาได้อรหันต์ได้ต่ออรหันต์อีกอยากจะต่อไม่ต่อจะจบแค่นั้นก็ทำงานต่อมันมีโพธิกิจต่ออย่างนี้เป็นต้นแล้วต้องมีปัญญาต้องรู้อธิษฐานนะถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องมารู้ว่าสัจจะคืออะไรเราจะวิริยะเพิ่มเติมไปอย่างไรเราจะต้องอดทนยิ่งขึ้นอีกซ้อนเชิงต้องอดทนเพราะทุกคนมาเลยว่าเอ้ยเราได้นี่ทำไมเรารู้สึกว่ายิ่งมันรู้สึกว่าฝืนรู้สึกว่าทนรู้สึกว่ายากยิ่งขึ้นแล้วแน่นอนสิมันง่ายในส่วนหนึ่งแล้วมันก็ยากในส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะทำงานหรือทำกิจหรือทำอะไรต่ออะไรขึ้นไปได้ตามลำดับนะอันนี้เรื่องของการสละแล้วเราสุดท้ายจิตของเราจะเป็นเมตตากับอุเบกขาเป็นตัวเองเพราะงั้นบารมีที่สั่งสมใน8ทานศีลเนกขัมมะปัญญากับวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานนี่ซ้อนเชิงทำงานเสร็จแล้วเราก็จิตจะเป็นฐานอาศัยคืออุเบกขาและจะมีตัวเมตตาเป็นตัวแสดงถึงทานเมตตาเป็นตัวแสดงถึงทานเป็นตัวแสดงถึงคุณธรรมหรือความประเสริฐของมนุษย์มนุษย์มีเมตตาแต่มนุษย์ที่จะเป็นมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือต้องการให้คนพ้นทุกข์ทั้งหมดเราพ้นทุกข์ได้แล้วเราก็ช่วยคนอื่นพ้นทุกข์เห็นใจคนอื่นสงสารคนอื่นเมตตาคนอื่นต้องการให้คนอื่นพ้นทุกข์ทั้งหมดสัตว์โลกเมตตาต้องการให้คนอื่นพ้นทุกข์จริงๆด้วยความจริงใจเมื่อเมตตาเท่านั้นไม่พอต้องกรุณากรุณาคือลงมือช่วยจริงๆลงมือทำจริงๆมุทิตาคือทำสำเร็จเขาพ้นทุกข์สำเร็จเป็นเรื่องๆไปเป็นคราวๆไปทำไปเรื่อยๆนี่ช่วยให้คนเติมพ้นทุกข์มาเรื่อยๆได้มากเท่าไรด้วยวิธีการด้วยความสามารถก็นั่นแหละเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดแล้วก็อุเบกขาก็ปล่อยทุกสุดท้ายวางเฉยแต่ตัวอุเบกขามีกลไก5อย่างที่ว่าบริสุทธิ์สะอาดวางว่างเฉยผ่องใสหนักเหน็ดเหนื่อยอยู่ยังไงก็เบาใจหนักกายได้ไม่มีปัญหาเป็นกายวิกทุกข์ได้เป็นทุกข์ทางกายหนักได้รับบีบคั้นอะไรๆได้แต่ใจเราไม่อึดอัดอะไรเลยไม่อึดอัดจริงๆโล่งโปร่งสบายเข้าไปประกาศนียกรรมอาตมายังไงยังไงทั่วบ้านทั่วเมืองได้รู้ข่าวแต่ไม่มีปัญหาเมตตาเป็นตัวการงานอุเบกขาเป็นตัวอาศัยสุดท้ายเมตตาเป็นตัวการงานอุเบกขาเป็นตัวอาศัยเรื่องสุญญตาหรือความว่างเขาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ขี้เกียจเขาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ขี้เกียจเพราะเรื่องสุญญตาหรือความว่างเขาว่านะเขาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ขี้เกียจเพราะเรื่องสุญญตาหรือความว่างนี่เข้าใจสุญญตาหรือเข้าใจความว่างอย่างมิจฉาทิฏฐิใช่และมีแนวเชิงอย่างนั้นด้วยจะขี้เกียจสุญญตาว่างอะไรก็ช่างมันของมันไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางอย่าไปเอาภาระมันจะยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะไม่ได้สุญญตาอย่างนั้นนี่มันมีเชิงชั้นที่ลึกซึ้งต้องมีปัญญารู้ให้ดีนะเขาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ขี้เกียจเพราะเรื่องสุญญตาหรือความว่างแต่ฟังเรื่องจาคะอามิตรแล้วก็มีการสร้างวัตถุแต่ก็สละคืนทีหลังการสร้างอามิตรนี้เปรียบเทียบกับทางตะวันตกที่เป็นทุนนิยมทำให้เข้าใจว่า ทำไมจึงมีการล่าเมืองขึ้นในวงเล็บสมัยก่อนทำไมจึงมีบริษัทข้ามชาติในวงเล็บกอบโกยชาติกอบโกยชาติล่าหลังทำไมจึงมีคอร์รัปชันในวงเล็บในเมืองไทยก็มีมากเป็นเพราะไม่มีจาคะอามิตรใช่หรือไม่เพราะเข้าใจพุทธศาสนาผิดไปใช่เข้าใจพุทธศาสนาผิดไปอันหนึ่งอีกอันนึงก็คือไม่เอาศาสนาเข้าใจพุทธศาสนาแต่ขี้โกงในตัวเองกิเลสมีก็เลยฉลาดเอาความขี้โกงของศาสนาเนี่ยเข้าใจศาสนาได้เนี่ยแล้วเจโตหรือจิตมันยังกิเลสอยู่จะต้องเอาของตัวของตนซับซ้อนแล้วเอาศาสนามาใช้ปดบังปิดบังเป็นมหาจอมโจรบัณฑิตเอาไม่ใช่จาคะเอาอย่างที่อธิบายตอนต้นแล้วเพราะฉะนั้นล่าหมดละเนี่ยล่าอามิตรกอบโกยชาติล่าหลังแม้แต่คอร์รัปชันคอร์รัปชันก็ซับซ้อนไม่ใช่คอร์รัปชันอย่างหยาบหรอกเนี่ยเรื่องมันซับซ้อนซึ่งอาตมาพยายามอธิบายไปแล้วพวกเราเข้าใจกันไปเรื่อยๆเข้าใจมากขึ้นอาตมาเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยเป็นอุปสัมบันมากขึ้นเข้าใจสิ่งที่อาตมาพูดได้มากขึ้นได้รับได้นะเข้าใจซับทราบซึ้งซับซ้อนถ้าเรารู้ไม่ทันตามไม่ทันไม่มีโลกวีทูไม่มีพหูสูตรไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้อย่างที่อาตมาพูดนี่รู้ไม่เท่าทันกลไกเลขกลของโลกโลกียะไม่เท่าทันโลกียะแล้วคุณจะไปหนีโลกียะอะไรได้โลกียะมันก็ครอบงำคุณคนอยู่ในโลกที่ติดโลกอยู่ก็เพราะเขาไม่เข้าใจกลเลขกลของคนโลกเลขกลของคนโลกครอบงำเขาอยู่เขาก็ติดบ่วงของเลขกลโลกอยู่โลกีอยู่เขาก็ออกมาไม่ได้โลกต้องฉลาดนะถ้าโลกไม่ฉลาดเนี่ยดึงเอาคนไปเป็นบริวารไม่ได้ปุถุชนหมดโลกตายมาเป็นโลกุตระบุคคลหมดโลกเขาก็ตายโลกเขาก็เจ๊งเพราะฉะนั้นโลกเขาก็ไม่ยอมเจ๊งนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยโลกียะบุคคลปุถุชนมากขึ้นด้วยโลกุตระบุคคลน้อยโอ้โหแย่งชิงยากเพราะคนเหล่านั้นฉลาดเฉกังฉลาดอย่างโลกียะฉลาดอย่างปุถุชนฉลาดอย่างหนาฉลาดอย่างที่จะทำให้ตนเองในกิเลสหนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโหดร้ายรุนแรงเลือดเย็นซ่อนเชิงเป็นสังคมเลือดเป็นเชือดนิ่มๆยิ่งขึ้นทุกวันนี้เชือดกันอย่างนิ่มๆที่สุดเขาถือว่าผู้ดีนะเชื่อนิ่มๆพูดดีแต่โอ้โหเลือดเย็นเยียบเลยนะขณะที่คนที่ถูกฆ่าตายนี่ยังต้องพี่แม่ยังเคารพนับนับไปจริงใจเลยนะยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนฆ่านะคือไอ้ที่แกกราบอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยว่าเองกำลังจะตายเลยเนี่ยที่จริงยังไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาทำตายหรอกเองที่แกเคารพนับถือบูชาคนนี้แหละฆ่าแกกำลังจะตายในแกยังอุตส่าห์กราบเคารพบูชาโทษพี่ต้องขอจากไปแล้วแล้วยังบูชาเคารพน้ำใจพี่อยู่เลยนะแต่เปล่าน้ำใจพี่เนี่ยไอ้คนตายไม่รู้หรอกว่าที่จริงเองตายเพราะพี่นี่แหละสั่งแล้วก็ตายไปด้วยไม่รู้จริงๆซ้อนถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้พี่ฆ่าน้องเรียกว่าพ่อเรียกพ่อเลยซ้ำไปว่าแม่พ่อลงจากพ่อไปแล้วไอ้พ่อนั่นแหละฆ่าลูกคนนี้แต่ลูกไม่รู้เลยซ่อนเชิงเยียบเย็นแล้วยังมีอาการกิริยาโอ้โหแล้วเขาจะไม่รู้ทันเลยทีท่าทีช่วยเหลือยิ่งขึ้นมันอย่างนี้สังคมอย่างนี้ทุกวันนี้เชือดนิ่มๆสังคมใจเลือดชนิดเลือดเย็นเลือดไม่มีสีเลือดไม่มีสีเลือดใสแต่ที่จริงยิ่งสั้นยิ่งคลางยิ่งขึ้นสังคมโลกเป็นอย่างนี้ไปทุกทีเพราะสังคมเขาก็มีความฉลาดยิ่งขึ้นที่จะซับซ้อนไม่บอกใครง่ายแล้วเป็นก๊กเป็นเหล่าอยู่ทั้งด้านความดีโลกุตระบุคคลเมตตาแล้วรู้ว่าเขายิ่งร้ายเขาก็ยิ่งบาปมากเราไม่ต้องการให้ใครบาปช่วยเขาไม่ได้เราก็ได้แต่พยายามช่วยอย่างประเภทให้ยาพิษเข้าไปในขุมขนไม่เขารู้ตัวรู้ตัวแล้วเขาก็แว้งมาเล่นเรา มันก็มีอำนาจจริงๆเราต้องรู้อำนาจโลกนะอันนี้ก็พยายามขยายให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องเล็กจาคะมีแค่อมิจาคะและมีแค่ธรรมจาคะก็จริงอยู่สองตัวเท่านั้นแต่ลึกซึ้งมากในโลกนี้ก็มีจาคะอยู่สองอย่างนี้เท่านั้นแหละสุดท้ายมนุษย์ก็มาทานมาจาคะไม่มีอื่นไม่มีอื่นมาเป็นผู้ให้ไม่ต้องมีตัวมีตนไม่ต้องมีของตัวของตนบอกแล้วจะมีสมบัติชั้นดีขนาดไหนก็ต้องลดต้องละต้องไม่ติดเป็นเราไม่ติดเป็นของเราเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอาตมาเข้าใจจริงๆอย่างนี้แล้วรู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้อาตมาไม่เอาสมบัติทางโลกลาภยศสรรเสริญสัตว์สิงคานเกียรติยศต่างๆในโลกไม่เอาแล้วมันก็ไม่ได้ด้วยบารมีอาตมาทุกวันนี้เกียรติยศแบบโลกไม่ค่อยได้หรอกไม่ค่อยมีปริญญาใบหนึ่งก็ไม่ค่อยมีรางวี่รางวัลอะไรต่ออะไรก็ไม่ค่อยได้หรอกนะไม่มีอาตมาจะเล่าเรื่องได้รางวัลอยู่ในชีวิตนี้มันได้รางวัลอยู่ครั้งเดียวในชีวิตได้รางวัลอะไรได้รางวัลแต่งเพลงชนะและคนที่ให้รางวัลคือใครล้วนควันธรรมส่วนตัวนะส่วนตัวนี่เป็นเรื่องจริงที่เป็นเรื่องซับซ้อนอาตมามาดูแล้วโอ้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองนะบุญบารมีเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะในชีวิตนี้อาตมาเคยพยายามอยากจะได้รางวัลหลายอย่างนะประกวดกับเขาแข่งกันกับเขาไม่เคยเข้ารอบไม่เคยได้เรื่องเลยสักอย่างในชีวิตไม่เคยมีรางวัลอะไรไม่เคยได้รางวัลอะไรเป็นคนที่ไม่มีบุญในรางวัลเลยแล้วได้รับทั้งที่เราก็ว่าเออเราก็ว่าเราดีนะฝีมือเราก็ไม่ใช่ย่อยๆนะแต่งเพลงได้รางวัลอีกอย่างนี้มันตลกที่สุดนะเขาก็ประกาศเอ้าแต่งเพลงมาเขาออกทำนองเพลงไปแล้วก็ให้แต่งเนื้อเพลงมาแล้วก็เอามาประกวดกันโอ้ส่งมาหมดไพบูลย์บุคคลบุคคลนี่ส่งมาประกวดทั้งนั้นน่ะสัตว์พิจิตรสัตว์พิสิทธิ์พิจิตรวรการที่แต่งเพลงกับสุนทรภรณ์นี่มาแต่งจนกระทั่งดังไปเพลงอะไรเขาก็ยังมาร้องอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเอามาเป็นอภิมหานิรันดร์กาลอะไรอยู่นี่เยอะแยะเพลงอาตมาไม่ต้องรื้อฟื้นแล้วมันจะยาวหมดเวลาเขาก็มาแต่งแข่งเท่านั้นน่ะเนื้อเพลงแต่งกันมาโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยมาแต่งแข่งกันสรุปปรากฏว่าอาตมาชนะได้รางวัลที่จริงได้สองรางวัลได้ที่หนึ่งเขาไม่รู้จะตัดสินยังไงเขาได้ให้เลยให้ที่หนึ่งสองรางวัลของอาตมาอันหนึ่งของศักดิ์พิสิทธิ์พิจิตรประการนี่อีกอันหนึ่งเป็นที่หนึ่งที่จริงน่ะเขาจะให้ศักดิ์พิสิทธิ์พิจิตรประการแล้วล่ะอันเป็นที่หนึ่งอาตมาอยู่กับคุณล้วนแล้วไอ้แฟ้มไอ้เพลงนี่ก็อยู่อาตมาก็เป็นคนช่วยเก็บช่วยทำอยู่แล้วอาตมาก็เอ๊ะเราก็ลองดูมั่งเถอะเขาไม่รู้นะว่าอาตมาเขาไม่รู้หรอกอาตมาใช้นามปากกายุบลรัตแต่งยุบลรัตแต่งเพลงแต่งมาเสร็จแล้วอาตมาก็เอามาสอดเขารู้นะเขาตรวจตลอดเวลาอันไหนควรจะได้ทีหนึ่งเขาก็ตรวจตลอดเวลาอาตมาก็รู้แล้วว่าเขาให้คะแนนอันไหนไว้ยอดอาตมาก็รู้ทั้งนั้นนะใช่ไหมเขาตั้งใจไว้แล้วอันนี้จะมาที่หนึ่งของศักดิ์พิสิทธิ์เนี่ยเสร็จแล้วจวนจะถึงวันจะถึงประกาศจวนแล้วล่ะอาตมาก็เอามันเน็บของอาตมามันเน็บเขาก็เอามาตรวจเฮ้ยอันนี้มาจากไหนวะเพิ่งได้รับนะเขาก็มาตรวจโอ้โหดีนี่หว่าเขาก็ตรวจเขาก็เปรียบเทียบกันสองเนื้อนี่แหละสองอันนี้เทียบกันยังไงก็บอกว่าโอ้โหไม่รู้จะตัดสินอันไหนวะมันยอดทั้งสองอันเลยไอ้เราก็กลุ่มตอนนั้นอาตมาอายุยังไม่20อาตมาก็กลุ่มในใจก็อาตมาว่าเขาไม่รู้ว่าเรากลุ่มสุดท้ายก็ถึงวันประกาศผลก็ปรากฏว่าได้เยี่ยมอยู่2อันนี้ตัดสินให้อันใดเป็นที่2ก็ไม่ได้ขอประกาศเป็นที่2ไม่เป็นที่1ทั้งคู่ประกาศไปรางวัลไม่มีอะไรหรอกคุณปากกาเชฟเฟอร์ซื้อปากกาเชฟเฟอร์สลักนามของผู้ชนะให้เสร็จแล้วรางวัลที่หนึ่งสังพิสิทธิ์ก็ไม่มีปัญหาเขาก็มารับรางวัลไปพอถึงที่เราทำยังไงวะจะรับรางวัลได้ทำยังไงจะรับรางวัลได้ไอ้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอยากได้รางวัลก็อยากได้ทำยังไงเขาสัมพิสิทธิ์ก็มาแสดงตัวก็รับรางวัลไป เราไปคนเป็นคนเป็นเบอยู่นั่นน่ะก็รับใช้ทําอะไรอยู่ถึงเวลาก็บอกเค้าก็ต้องให้เอาไปสลักชื่อมันน่ะมันนี่เราก็บอกเออดีแล้วเค้าไปซื้อเมื่อไหร่เราบอกเอาไปสลักเราเรารับงานบอกเราเอาไปสลักชื่อเองเราไปรับมาเองอะไรเองเราก็รับมันนี่เสร็จแล้วเราก็เอาไปสลักชื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดอันนี้ให้สาวพิเศษก็ให้ไปเค้าก็ให้ไปแล้วอีกอันนึงเราก็งิบไว้เลยแล้วก็ไม่ให้นานมันก็บอกอยู่ไหนวะอีกอันนึงอ่ะ แล้วก็บอกให้เค้าไปแล้วเฮ้ยให้เค้าไปยังไงกูต้องให้สิวะเองเอาไปให้เองได้ยังไงบอกไอ้เราก็จะเลี่ยงยังไงก็ไม่ไหวเอ๊ะแล้วไม่บอกแล้วจะทํายังไงก็บอกอันนั้นน่ะผมเองบอกไอ้ห่าเอ้ยให้กูเสียเงินอาตมาแล้วน้ําตาไหลเลยบอกโธ่เอ้ย แทนที่จะยินดีว่าเด็กของเรานี่ฝีมือไม่เบาที่ไหนได้ด่าส่งซะอีกน่ะโอ้โธ่ชีวิตน้อชีวิตน้อจะได้รางวัลทั้งทีก็แสนที่จะอาภัพจริงๆน่ะเป็นเรื่องที่อาภัพจริงๆมนุษย์ทั้งตัวเองโอ้โหปากกาดำนั้นนี่ยังอยู่นี่ให้ใครไปมันไม่รู้กาดำนั้นสักยังสลักอยู่บนรัฐในนั้นภาษาอังกฤษก็สลักมันเป็นตัวตัวอังกฤษไม่มีตัวไทยเราแต่ก่อนเนี่ย สลักชื่อตุนข้างบัตรกาเชฟเฟอร์อยู่บนรัฐนี่แหละได้รางวัลมาครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้โหแสนจะอาภัพแสนจะอับเฉานะด่าไม่ใช่ด่าสั้นเลยนะด่ายาวต่อด้วยบ่ทําไมต้องให้กูเสียเงินด้วยอะไรต่างๆนั้นน่ะล่อไปอีกเยอะแยะเลยแทนที่เค้าจะทึ่งแต่ในใจเค้าคงนึกอยู่เหมือนกันว่าเออไอ้นี่มันพอได้นะพอได้อะไรฝีมือพอได้อะไรเค้าคงนึกอยู่บ้างแต่ว่าเค้าไม่รู้เค้านะเค้าจะคิดยังไงก็แล้วแต่เค้า นั่นก็เล่าอะไรแซมๆให้ฟังนะจะหมดเวลาแล้วว่าไปนะฮะไม่เอาอาตมาฉีกทิ้งหมดแล้วเพลงกลางไทยสนเพลงชมวรรณาชมพลายชมพฤกษ์แต่ของศักดิ์พิสิทธิ์ก็ชมผู้หญิงของเขาเนี่ยชมผู้หญิงเป็นเนื้อหาเนื้อความชมผู้หญิง ด้วยภาษาเค้าหวือหวามากสังคิสินภาษาหวือหวาภาษาของเค้าฟังแล้วบางทีมันไม่ใช่ภาษาดัดน่ะภาษาอาตมาไม่ชอบเลยแต่ว่าภาษาของสมัยใหม่มากสุดท้ายก็ไปอยู่กับสุทธาภรณ์เค้าไปแต่งให้สุทธาภรณ์เยอะภาษาหวือหวาที่เค้าแต่งเพลงที่ภาษาหวือหวาอะไรอะไรของเค้าทั้งนั้นน่ะเพลงใหม่อาตมาไม่ว่างๆวันหลังจะบอกอาตมานึกไม่ออกว่าเพลงอะไรมากตอนนี้ นึกก็ได้จะตั้งใจนึกมันจะเสียเวลาตอนนี้อาตมาก็ไม่ตั้งใจจะนึกนะเอาละก็พอตัดเข้าสู่จาคะมันจะต้องสละออกหมดอะไรอะไรก็ได้หมดแล้วก็คนจะมีบารมีอะไรมาจะเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ต้องได้หรอกแบบโลกอย่างอาตมาเมื่อกี้พูดถึงบอกว่าอาตมาไม่มีบารมีที่จะได้ศักดิ์ศรีอะไรแบบโลกนี่ในปางนี้ยังมากเลยไม่ค่อยได้หรอกได้เกียรติได้ยศได้รับชมความชมเชยได้รับยกย่องได้ศักดิ์ศรีเพราะอาตมาไม่แปลกหรอกที่อาตมาไม่ได้ปริญญาสักใบ ไม่แปลกมารู้ทนหลังๆมาระลึกยิ่งมาระลึกอะไรมากยิ่งญาณของเรารู้อะไรของเราเองที่อาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาไม่พูดไม่บอกอะไรหลายอย่างนะก็เข้าใจทุกอย่างแล้วอาตมาก็เปิดเผยกับพวกเรามาเยอะแล้วนะเนี่ยบอกอะไรอะไรออกมาแม้จะไม่บอกอะไรบางอย่างก็บอกอะไรบางอย่างถ้าใครเข้าใจก็จะรู้ว่าอะไรบางอย่างมันออกมาตามเนี่ยเยอะนะก็เข้าใจว่าเออไม่ได้เสียใจกลับดีใจบอกถูกแล้วล่ะ ฐานะของเราอย่างนี้แล้วเราก็ทําซ้อนแซงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาให้มันซ้อนกันถ้าอาตมาจบด็อกเตอร์มาทํางานนี้นะอาตมาจะง่ายมันจะไม่เก่งหรอกง่ายมันจะไม่มีตัวสู้เยอะที่จริงด็อกเตอร์ต้องเป็นคู่ต่อสู้เพราะอาตมาทั้งหมดปริญญาเก้าต้องเป็นคู่ต่อสู้เพราะอาตมาทั้งหมดพุทธศาสนบัณฑิตยอดเยี่ยมขนาดไหนต้องเป็นคู่ต่อสู้เพราะอาตมาทั้งหมดอาตมาถึงจะเยี่ยมจะใหญ่ ไปเอาคนกอไก่ขอไข่ไม่ได้เรื่องอะไรมาต่อสู้อาตมาปะโถมันจะมีระดับอะไรอาตมาไม่มีอะไรเลยนี่แหละสู้กับคนมีอะไรที่สุดใครก็ตามที่ไม่มีอะไรแล้วสู้กับคนที่มีอะไรที่สุดนั่นแหละถึงจะเรียกว่าฉันทั้งเองทั้งหมดแน่ๆไม่ต้องเอาอลังการของโลกไม่ต้องเอาอะไรมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นใครถึงบอกว่าอาตมานี่จะสร้างฐานะของทางการเมืองจะสร้างฐานะของทางด้านทรัพย์สินเพื่อที่จะมากอบกู้บัลลังก์อาตมาจะได้ขึ้นไปเป็นสังฆราช ไม่รู้จักโพธิรักโพธิรักถ้าจะใหญ่ๆได้ศูนย์อย่าไปเอาพลังทางการเมืองมาส่งเสริมเลยเสียหน้ามากเสียเหลี่ยมมากเสียเชิงมากอย่าไปเอาพลังเอาพลังทางเศรษฐีมาช่วยไม่ต้องเอาพลังทางเศรษฐีกันได้ซ้ำไปคุณยังมีเลือดของทุนนิยมมีเลือดของผู้ที่จะต้องใช้อุบายซ่อนเชิงอาตมาพูดแล้วว่าความฉลาดซ่อนเชิงช่อชนในโลกนี้มันพยายามที่จะล่วงล้ำเมืองก็เขาล่าอาณาจักรล่าเมืองขึ้นโดยเอาเมืองที่ล้าหลังเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจหรือทางอำนาจรู้ไหมว่าประเทศไทยเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็จะลำบากอีกแล้วเป็นอาณานิคมของประเทศไหนบ้างในทางเศรษฐกิจและอำนาจรวมทั้งเป็นทาสทางวัฒนธรรมอะไรบ้างไม่รู้นี่เรากำลังกอบกู้วัฒนธรรมไทยคืนมากำลังกอบกู้เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ไม่เป็นทาสทางเศรษฐกิจคืนมากำลังกอบกู้ทางความเป็นไทยในชนิดแม้แต่ในเรื่องของอำนาจอำนาจอะไรก็แล้วแต่ที่จะครอบงำไปจากอำนาจอาวุธยุทโธปกรณ์อำนาจของศักดิ์ศรีทางแม้เป็นนามธรรมที่เยอะนะแต่มันก็อยู่ในรูปธรรมด้วยถ้าใครเข้าใจกำลังจะปลดปล่อยพวกเราเนี่ยปลดปล่อยออกมาแล้วเราต้องปลดปล่อยประเทศไทยเราทั้งหมดด้วยเพราะงั้นใครจะมาบอกว่าประเทศไทยนี่ด้อยพัฒนาอาตมาไม่รับไม่ยอมรับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาและอาตมาเห็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอยู่อีกตั้งเยอะโลกเขาถือว่าพัฒนาแต่อาตมาว่าเขานั่นแหละด้อยพัฒนาและกำลังแพร่เชื้อโรคที่ด้อยพัฒนาเหล่านั้นเพราะท่านไม่ต้องรับรางวัลจากคนอื่นกระมังคะแต่จะเป็นผู้ให้รางวัลคนอื่นมากกว่าจึงสมฐานะของพ่อท่านใช่แต่อาตมาเป็นคนให้รางวัลคนน้อยชมเชยน้อยมีแต่ถ้ารางวัลที่อาตมาจะให้ก็คือใครถูกดุถูกว่าถูกเคี่ยวเข็นคนนั้นแหละได้รางวัลถ้าคนไหนไม่ได้ถูกดุถูกว่าถูกเคี่ยวเข็นคนนั้นแหละไม่ได้รางวัลยิ่งอาตมาไม่เอาฐานด้วยเลยนะยิ่งอะไรนะพรหมทันยิ่งพรหมทันยิ่งปล่อยเลยแกจะเป็นจะตายยังไงเหมือนกับแกไม่มีอยู่ในโลกด้วยเลยนั่นแหละยิ่งหมดท่าเลยไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยสักนิดเดียวยิ่งพรหมทันนะยิ่งไม่ได้รับรางวัลนั่นเป็นอย่างนั้นนะขอเติมอมิตจาคะกับธรรมจาคะโดยสรุปอีกนิดนึงว่าอามิตก็คือลาภยศชั้นเสริญโลกีสุขวัตถุแท่งก่อนสิ่งที่เป็นโลกโลกีอามิตเราก็ต้องสละออกให้ได้จริงๆสละซ้อนเชิงนะใจต้องวางต้องปล่อยแม้ที่สุดมันจะมีกลับคืนมาสลัดคืนย้อนกลับแต่ใจก็ต้องรู้ว่าเราวางแล้วเราก็ไม่โกงไม่แช่ช่อฉนอยู่ในเชิงชั้นว่าฉันจะต้องมามีไว้เป็นสมบัติของฉันแล้วก็ฉันชื่นใจบำเรอจิตไม่เอานะจะต้องให้ออกไปซ้อนเชิงยิ่งสูงเท่าไหร่นั่นแหละยิ่งซ้อนเชิงได้ว่าต้องให้ซ้อนเชิงนั่นแหละคือธรรมะนะอามิตจาคะธรรมจาคะคุณยิ่งวางปล่อยทรัพย์สริงคารแบบวัตถุแบบโลกแบบลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างไรออกไปเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้ธรรมะขึ้นมามากๆมากๆแล้วคุณต้องมาวางธรรมะอีกมาวางธรรมะอีกทีนี้ธรรมะตั้งแต่นามธรรมความรู้สึกรสชาติความรู้สึกอร่อยโลกียะความผูกติดยึดในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั้นเป็นนามธรรมความหลงไหลได้ปลื้มกับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นนามธรรมคุณก็ละออกจางออกจนกระทั่งคุณละอกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องมาปล่อยวางกุศลนามธรรมคุณก็ละออกจางออกจนกระทั่งคุณละอกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องมาปล่อยวางกุศลธรรมจาคะลึกซึ้งอีกทีต้องมาปล่อยวางกุศลนี่ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอย่าไปมีความติดยึด ความผูกพันความเอามาเป็นของเราความไปผูกพันเป็นของเราบอกแล้วว่าสมบัติที่ได้นั้นเป็นจริงพระพุทธเจ้าสั่งสมคุณธรรมความดีกุศลทั้งหลายไม่สันโดษในกุศลแม้จะทั้งชีวิตสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่ได้สันโดษในกุศลยังไม่พอในกุศลยังสร้างโดยจริงเป็นกรรมสกมหิเป็นของของตนแต่แม้เป็นของของตนเราก็ต้องมีตัววางใจวางว่าไม่ใช่ของตนเราไม่ต้องเอาเป็นของตนเป็นของทุกๆคนใจสาธารณะใจสาธารณะเป็นใจสาธารณะเป็นของทุกๆคนจริงๆในใจบอกเอาเถอะเกื้อกูลคนไหนควรได้คนทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานคนนี้ควรได้มากคนนี้ควรได้น้อยคนเกื้อกูลต้องมีปัญญามีญาณควรให้ใครใครใครมากๆก็ให้กันคนนี้ควรให้คนนี้ให้ก็ยังไม่ได้หรอกเอาไปก็เอาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปให้หรอกคนนี้ให้มันก็เสียเวลาเปล่าให้มันก็รับไม่เป็นแล้วมันก็เห็นเป็นของไม่น่ารับหรือซ้ำเสียเวลาทำไมให้ของที่ควรรับน่ารับให้ให้แล้วก็เขาก็รับได้ดีมากก็ให้เขาไวๆให้เร็วๆให้มากๆเขาก็จะได้รับไว้มากๆเป็นผู้สืบทอดสกุลเป็นผู้ที่รับสมบัตินี้ไปใช้ไปทำกับมนุษยชาติในโลกเป็นธรรมจาคะเป็นธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานให้ทั้งในรูปที่เราให้ทั้งใจก็ไม่ติดคิดว่าเป็นของเราเป็นธรรมะจาคะอันสูงสุดเรายิ่งให้เรายิ่งมีคุณค่าเรายิ่งเป็นผู้ได้เรารู้แล้วว่ายิ่งให้ก็ยิ่งเป็นผู้ได้อันใดเราได้ให้นั่นอันนั้นคือเราได้อันใดที่เราให้ไปหมดศูนย์นั่นคือเราได้เต็มถ้าใดยังให้ไม่หมดมันยังมีนามธรรมอาลัยอาวรผูกพันเป็นเราเป็นของเราอยู่อันนั้นยังไม่ศูนย์อันนั้นยังไม่ได้เป็นของเราศูนย์ไม่มีคือมีเต็มหูหักไหมไม่ใช่ปรัชญาปากเปล่าเป็นเรื่องจริงเป็นสัจจะนะเพราะต้องอ่านอาการลิงคะนิมิตของจิตใจแล้วว่าเราได้ให้จนหมดสุดจนไม่ห่วงไม่หาไม่อาวรไม่มีเราไม่เป็นของเราจริงๆหรือไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งวัตถุสมบัติคุณค่าคุณธรรมมีของเราอย่างมากอย่างที่พุทธเจ้าว่าเป็นของตนโดยกรรมสกมหิโดยกรรมโดยวิบากโดยกรรมสกตาเชื่อมีปัญญาเข้าใจรู้จริงว่านี่เป็นของของเราเป็นทรัพย์มหาทรัพย์บรมภิมหาบรมทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่อ่ะพุทธเจ้านี่มีบรมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่อาตมาเป็นโพธิสัตว์ก็มีทรัพย์ที่ใหญ่อาตมาก็ต้องสละอยู่ตลอดเวลาต้องวางคืนอยู่ตลอดเวลาต้องปล่อยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ตลอดเวลาให้ได้จริงๆแล้วเราก็ยิ่งจะไม่มียิ่งจะไม่มีนั่นแหละยิ่งคือจุดสูงสุดถ้าจะเรียกว่ามีก็ชื่อยิ่งมีความประเสริฐสุดยิ่งไม่มีตัวไม่มีตนสูงสุดไม่มีของของตนสูงสุดแต่ในคนจะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสร้างจึงเรียกว่าเป็นพระเจ้าหรือเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ให้คือพระผู้ประทานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นคุณธรรมสุดยอดของพระเจ้าผู้สร้างผู้ให้ผู้มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์สุดยอดอันนี้สุดท้ายก็มีจาคะเป็นเนื้อหาและต้องมีปัญญาเป็นองค์ประกอบจะจาคะอะไรจาคะอามิจจาคะธรรมะจาคะยังไงสุดท้ายก็จาคะกับปัญญาเป็นตัวรู้ว่าได้จาคะแล้วหรือยังมีวิมุตติญาณทัศนะหลุดพ้นหมดแล้วขาดแล้วศูนย์แล้วถึงซึ่งความไม่มีตัวมีตนถึงซึ่งความไม่เป็นของของตนแล้วโดยใจเป็นยังไงวางคือยังไงปล่อยคือยังไงขาดคือยังไงศูนย์คือยังไงคนพิสูจน์เราอยู่กับสังคมที่เขาทวงเอาคืนเขาจะย้อนย่อเขาจะทำให้เราดิต้องเผลอว่าหลงว่าเป็นของตัวของตนอยู่ยังไงมีลีลามากมายที่เราจะต้องรับกระทบสัมผัสแล้วต้องรู้จริงๆแล้วเออเราไม่เอาเราไม่เป็นและเราก็ไม่มีของเราไม่เป็นของเราได้อย่างสูงสุดจริงๆต้องรู้อาการที่ลึกซึ้งละเอียดรู้นิมิตของกิริยาของนามธรรมที่เป็นที่ว่านี่อย่างละเอียดจริงๆต้องมีญาณทัศนวิเศษที่ลึกซึ้งจริงๆนี่ภาษาบอกคุณได้ ภาษาบอกคุณนะคุณจะต้องไปมีญาณทัศนวิเศษนั่นเองมีตาทิพย์อันที่ยิ่งใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นจาคปัญญาสุดท้ายเนี่ยปัญญาก็มีปัญญาอีกมากมายเลยนะเอาลองอ่านปัญญาในหน้า 23 ต่อไปดูนะจาคปัญญาว่าโดยเหตุปัจจัยให้ได้ปัญญา 8 ประการเหตุ 8 ประการปัจจัย 8 ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูลย์เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วนะหมายความว่าเพื่อเบื้องต้นพรหมจรรย์เบื้องต้นที่เราจะบำเพ็ญบารมีให้มีทรัพย์เป็นโลกุตตระบุคคลมาเรื่อยๆตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละ ให้มันงอกงามไพบูลย์จนกระทั่งบริบูรณ์เป็นความบริบูรณ์ของปัญญาที่จะรู้ในความเป็นจาคะเป็นทรัพย์ที่สุดก็จาคะกับปัญญาเป็นผลสุดท้าย 1 ภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์พวกเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูนะเรามีสมาธิข้อที่ 10 แล้วหรือยัง คือรู้จักผู้ที่เป็นสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทนตีติหน่อยปริยัน 9 ข้อเลยทองพระบาลีเจ๋งนะคือเป็นสมัคคตาเป็นสัมมาปฏิปันนาเป็นผู้ที่ปฏิบัติเป็นพระสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเป็นผู้ที่เข้าถึง เป็นผู้ดำเนินไปดีสมัคคตาเป็นผู้ที่ดำเนินไปดีแล้วเป็นสุคโตจริงๆนะสมัคคตาก็อันเดียวกันเป็นผู้ที่ดำเนินไปดีแล้วจริงดำเนินไปดีคืออะไรก็อธิบายฟังนะสุคโตได้ดำเนินไปดีแล้วไปดีแน่เราไม่มีทางที่จะตกต่ำแล้วเราก็ไปดีในระดับฐานะยิ่งเป็นอรหันต์แล้วก็ยิ่งดำเนินไปดียิ่งสูงกว่าอรหันต์ยิ่งดำเนินไปดีแน่ ต่อไปในระดับที่จะเดินต่อไปต่อไปก้าวต่อไปไม่มีทางเป็นลุกเป็นบ่อเป็นการบกพร่องอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันไปดีคุณมีครูอย่างนั้นหรือยังพบอริยะหรือยังอริยะที่เปิดเผยโลกนี้โลกหน้าให้คุณรู้ได้ด้วยสยังอภิญญาด้วยความรู้ยิ่งของท่านเองไม่ใช่จะไปหยิบของคนนั้นมาไปหยิบของคนนี้มาเป็นนักธรรมวิทยานิพนธ์มีบัญชีอะไรล่ะ บรรณานุกรมที่ไปเข้าไปเอาของใครเข้ามาตั้งเยอะแยะมากมายแท้จริงไม่ของตัวเองเลยไม่ใช่ของตัวเองจริงๆสยังอภิญญาเป็นสิ่งที่รู้เองเป็นเองได้เองมีเองเอาออกของตัวเองเนี่ยมาเปิดเผยมาแจกจ่ายมันยิ่งใหญ่นะสยังอภิญญาเนี่ยอภิญญาคือความรู้ยิ่งของสยังคือของตนเองให้คนอื่นรู้ตามได้ แค่อาตมาเปิดเผยสิ่งที่กำลังพูดอยู่นี่กำลังอธิบายกำลังแจกอยู่เนี่ยคุณรู้ตามได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคุณมานั่งฟังอยู่นี่เป็นพันคนเนี่ยจะรู้ได้ขนาดเนี่ยรู้ได้ลึกซึ้งถึง 500 คนเนี่ยเป็นความประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งนะฟังธรรมะโลกุตระและก็มีศรัทธาศรัทธาคือเชื่อในเหตุในผลเชื่อในการฟังหรือคุณมีสิ่งรองรับของตนเองด้วยยิ่งเชื่อยิ่งกว่านั้น เป็นสัตทินทรีย์แล้วเอาไปปฏิบัติตามเป็นเชื่อฟังยิ่งมีตัวเชื่อมั่นในหลายๆอย่างเป็นรากฐานด้วยแล้วคุณก็พร้อมที่จะมีวิริยะอุตสาหะขึ้นไปอีกมีอิทธิบาทขึ้นไปอีกยินดีวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นไปอีกที่จะเอาไปทำต่อไปอีกมันจะเป็นอย่างนี้เนื่องหนุนขึ้นไปเรื่อยๆนะมีครูอย่างนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยพระศาสดาตอนนี้พระศาสดาไม่อยู่ก็ต้องอาศัยเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู ซึ่งเป็นที่เข้าไปตั้งความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพไว้อย่างแรงกล้าอาตมาไม่อธิบายหรอกมันจะเข้าเนื้อตัวเองเหมือนกับไปบังคับให้คุณมาเคารพอย่างแรงกล้าไม่อธิบายต่อคุณเข้าใจเอาเองทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งในนี้ให้ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสออกมานี่ท่านตรัสออกมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรจะต้องบอกให้กระจ่างสั้นๆแต่กระจ่างมาก การสร้างพุทธศาสนาในโลกนี้อันประกอบไปด้วยพระพุทธธรรมพระสงฆ์และพุทธบริษัทเป็นจาคธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือเป็นอย่างอื่นตรวจอธิบายเอาไว้ตอบตอนนั้นการสร้างพุทธศาสนาในโลกนี้อันประกอบไปด้วยพระพุทธธรรมพระสงฆ์และพุทธบริษัท เป็นจาคะธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือเป็นอย่างอื่นส่วนอธิบายเอาไว้ตอบตอนโน้นปัญหานะเอาละในข้อที่หนึ่งนะความในนี้เป็นตัวเริ่มต้นเราจะต้องอาศัยศาสดาหรืออาศัยเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในฐานะครู แล้วก็เป็นที่ตั้งเข้าไปตั้งความละอายความเกรงกลัวความละอายหมายความว่าเราเองมีสิ่งที่น่าละอายเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งผู้สะอาดเราจะต้องละอายความสกปรกของเราเพราะเป็นที่ตั้งของความละอายฮิริเป็นที่ตั้งของความเกรงกลัวโอตตัปปะความรักและเคารพไว้อย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักเราต้องเคารพรักคำนี้ไม่ใช่ มิติที่หนึ่งนะมิติที่แปดที่เก้าที่สิบขึ้นไปเป็นความรักมิติที่สูงหรือจะมิติที่สูงในระดับที่เจ็ดก็ได้เป็นรักทางด้านเป็นพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าพระเจ้าก็คือผู้สละผู้สร้างผู้ไรบูชายกย่องเชิดชูรักอย่างนั้นรักอย่างบูชาอย่างนั้นเคารพอย่างนั้นนะสองเข้าไปหา มีผู้อย่างนั้นแล้วก็เข้าไปหาแล้วไต่ถามสอบถามเป็นครั้งคราวต้องฟังคำว่าครั้งคราวให้ดีไม่เข้าใจกับว่าจะครูเข้าหาด้วยแล้วครูก็ไม่ใช่ว่ามีคนเดียวไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นครูคนเดียวในพวกเราก็มีครูแล้วก็ต้องรู้จักการแบ่งแล้วเราต้องรู้ว่าคนที่ควรเคารพควรจะเป็นครูมีอยู่เยอะเรามีครูหลายคนก็ยิ่งดีเพราะครูหลายคนก็หลายจริตหลายแบบหลายมุมหลายเหลี่ยม เราจะกว้างความเป็นผู้มีสุตตะมีพระหุสุตตะแล้วก็มีโลกวิทูดียิ่งเข้าไปหาแล้วไต่ถามสอบถามเป็นครั้งคราวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผย ย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้แจ้งข้อที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งและบรรเทาความสงสัยในธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหลายประการแก่เธอเรื่องธรรมดานะเข้าไปหาให้ท่านอธิบายรายละเอียดให้ฟังอย่างที่เป็นพวกเราเป็นบางคนไม่เคยเข้ามาก็ไม่เป็นไรแต่คนอื่นๆค่อยบรรยายเรื่อยๆพอเข้าไปเป็นทอดๆเมื่อถึงตอนลึกซึ้งแล้วคุณจะรู้เลยว่าฐานะคุณจะใกล้คุณจะชิดเข้ามาเองนะไม่จําเป็นจะต้องลุยลัดคิวจริงๆแต่เดี๋ยวลุยลัดคิวกันเกินไปแล้วเละ แล้วมันไม่เป็นลำดับแล้วมันไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบไม่เป็นขั้นไม่เป็นตอนเละนะอันนี้ต้องไม่ใช่ว่าพูดกันนะแต่ว่าจะต้องรู้ความจริงฐานะของความจริงไม่งั้นมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันเสียสับสนสามเมื่อฟังธรรมนั้นแล้วย่อมยังความสงบสองอย่างคือความสงบกายและความสงบจิตให้ถึงพร้อมสี่เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภายในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเนี่ยเขาอ่านพยัญชนะอ่านตัวอักษรพวกนี้นะคนที่เรียนรู้พยัญชนะเขาท่องจําได้คล่องปากนะแต่เขาจะไม่ทราบซึ่งประทับใจในความหมายเหล่านี้คนที่ประทับใจในความหมายเหล่านี้แล้วจนกระทั่งถึงขั้นเอาไปประพฤติตามนะเอาไปทํารู้จักว่าสงบกายเป็นอย่างนี้นะสงบจิตเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เป็นผู้มีศีล เอาศีลมาปฏิบัติเพราะว่าศรัทธาแล้วต้องมีศีลตามทันทีต้องมีศีลมีอธิศีลกำกับตนเองแล้วก็เจริญอธิศีลนั้นขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลากายวาจาใจมีปัญญารู้ว่าอันนี้เป็นกิจยานแล้วเป็นกัตตยานแล้วเอาใหม่ตั้งสัจจะใหม่มีสัจจะใหม่เมื่อเริ่มต้นสัจจะต่อที่สูงขึ้นทําสัจธรรมเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ปฏิบัติกิจยานทําไปมียานรู้ว่าเราได้ทํากิจใดๆปฏิบัติทําไปเรื่อยจนได้อีกแล้วจบแล้วเป็นกัตตยานอีกเอาใหม่วนเวียนอยู่นั่นในสัจจยานกิจยาน สลับซับซ้อนอยู่เสมอไปไม่มีจบสิ้นนะสังวรระวังในปาติโมกคำสอนพระพุทธเจ้าศีลต่างๆโอวาทปาติโมกมีขั้นมีตอนมีระดับหมดเลยลึกซึ้งมากนะเห็นโทษภัยอันมีประมาณน้อยสำรวมอาจาระสำรวมความประพฤติรู้จักสถานที่รู้จักการไปการมาอันไหนควรไปทางไหนควรเดินจึงเรียกว่าสุขติสุขโตโคจรหรือเป็นไปดำเนินไปในทางที่เจริญเท่านั้น ไปสู่ที่ไม่เจริญไปสู่ที่จะพาเราตกต่ำเราไม่ไปรู้ที่ไปรู้ที่มารู้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะเห็น มีปกติมีธรรมดาเห็นโทษภัยอันมีประมาณน้อยนั้นเป็นโทษเป็นภัยที่ไม่ประมาทไม่ใช่ว่าเห็นโทษภัยเล็กๆน้อยๆมันจะประมาทคุณพยายามระลึกถึงจิตใจตัวเองนะไอ้นี่นิดหน่อยนะจำมาเถอะจำมาเถอะผู้ที่ไม่มีปกติเห็นโทษภัยในที่มีประมาณน้อยอย่างนี้ผู้นั้นยังไม่ใช่ผู้เจริญผู้เจริญจริงๆเนี่ยจะรู้สึกจริงๆว่าเอ้ยไม่ได้ประมาทไม่ได้นิดๆหน่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความเสื่อมนะเป็นความไม่ดีนะต้องคุมอาจาระคุมโคจรคุมโคจรคุมการที่จะทำไปที่จะยังอยู่ที่จะมีพฤติกรรมอาจาระแปลว่าความประพฤติจะต้องควบคุมจริงๆแล้วปรับจริงๆโทษภัยมีประมาณน้อยผู้นั้นจะรู้สึกเองจริงๆเลยว่าไม่ประมาทถ้าผู้ใดยังประมาทอยู่ผู้นั้นจะไม่เจริญนี่จะต้องมีปัญญาอย่างนี้เฉลียวฉลาดอย่างนี้ห้าเป็นพระหูสูตรทรงจำสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากทรงจำไม่มากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมะทั้งหลายอันงานในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็เป็นผู้ที่เป็นพระหูสูตรแท้พระหูสูตรที่จะต้องท่องจำได้ด้วยธรรมะกล่าวนี้แล้วก็ทำให้ชัดเจนทั้งอัตถพยัญชนะหมายความว่าเมื่อได้เมื่อเป็นเมื่อมีผู้ที่ผ่านข้อ3ข้อ4มีศีลสำรวมปฏิโมกจนกระทั่งเจริญด้วยอาจาระด้วยโคจรมีพฤติกรรมกายวาจาใจจนกระทั่งมีปกติเห็นภัยในเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายศึกษาคือเจริญอยู่ด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิศีลอธิจิตปัญญาหมายความว่าได้มรรคได้ผลแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องท่องจำต้องดูในพระสูตรต้องท่องในพยัญชนะบัญญัติทำคำสั่งสอนพระเจ้าที่สอนไว้ให้ได้มากขึ้นด้วยแล้วเอามาอธิบายให้ได้งามงดงามทั้งเบื้องต้นทำกลางบรรปลายท่านไม่ได้ให้สอนคำสอนของท่านบอกว่าต้องตั้งตนในคุณอันสมควรก่อนแล้วสั่งสอนผู้อื่นจากภายหลังจากไม่มัวหมองท่านไม่ได้สอนบอกว่าต้องไปสอนเขาก่อนนะท่องจำแล้วเอาภาษาไปสอนเขาก่อนแล้วถึงจะไม่มัวหมองไม่ใช่เพราะเอาแต่พยัญชนะมาสอนโดยไม่ทำให้ได้คุณนั้นสมควรก่อนไปสอนเขาจึงมัวหมองทุกวันนี้ศาสนาจึงมัวหมองลงไปเพราะเหตุนี้เอาแต่พยัญชนะไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติอาตมาถึงเตือนติงผู้ที่เก่งพยัญชนะเก่งแต่บัญญัติภาษาว่าทำซะมั่งสิประพฤติให้มันได้มรรคได้ผลมั่งสิจะได้มาไม่มาว่าอาตมาให้บาปเขาว่าอาตมาเขาบาปเขาไม่รู้ตัวหรอกเขาเตือนติงท่านว่าไม่เชื่อกันไม่เชื่อกันมันก็ต้องมัวหมองมันต้องเสื่อมศาสนามัวหมองเพราะเขาไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่รู้ตัวจริงๆนะน่าสงสารจริงๆนะเนี่ยอาตมาไม่ได้พูดโดยเล่นลิ้นนะนั่นน่าสงสารจริงๆเขามาด่าอาตมาเนี่ยโอ้โหอาตมาน่าสงสารจริงๆเลยเขามาด่าอาตมาทำไมพูดจริงๆอาตมารู้อาตมาเป็นใครอาตมารู้อาตมาเขาจริงๆอาตมารู้บางคนว่าเป็นใครด้วยเขาจะมีสิทธิ์มาด่ามาว่าอาตมาทำไมมันเหมือนน้องไอ้น้องมันก็น้องนะตีมันก็ตายเปล่าๆมันยังไม่สู้อะไรเราจริงๆก็มันน้องด้วยสัจจะมันน้องจริงๆอย่างนั้นนะมันน่าสงสารก็ต้องปล่อยไปปล่อยมันด่าผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่เด็กมันก็ด่าก็ด่าถือสาวได้ไงนะไปโกรธมันก็คือเราโกรธเราก็โง่ตายไปโกรธได้ไงไปรังแกเด็กบ้าหรือไปรังแกเด็กปล่อยให้เด็กรังแกผู้ใหญ่เหมือนกับเขาใหญ่นะแต่แท้จริงเขาเด็กรังแกผู้ใหญ่น่าเกลียดมั้ยเด็กรังแกผู้ใหญ่เอาจริงๆผู้ใหญ่รังแกเด็กน่าเกลียดกว่าเราก็อย่าไปทําแต่ก็เด็กรังแกผู้ใหญ่อยู่นั่นแหละมันไม่รู้จักอะไรซะเลยไอ้เด็กพวกนี้ไม่รังแกผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็พั่วให้ทีละกระเด็นติดฝาไม่รู้อ่ะแต่ถ้าไม่ทําหรอกผู้ใหญ่จริงๆก็ไม่ทําไอ้ที่ทําอยู่นั่นไม่ใช่ผู้ใหญ่เอาละมันหมดเวลาลงไปแล้วอาตมาว่าแต่ประมาณนั้นก็เอาละอาตมาคิดว่าไม่ต้องต่อพรุ่งนี้อาตมาจะต่อปัญญาเพราะว่าตัวสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายต่อปัญญาแล้วก็จะสรุปรวมไปทั้งหมดเพราะได้แจกแจงขยายมาแล้วขยายพยายามที่จริงมันไม่หมดง่ายๆหรอกปัญญาเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะมันต้องว่ากันยาวนานขนาด2ครั้ง2คราวแล้วพูดซ้ำพูดซากพูดซ้อนแล้วพระคุณรับไปหมดเท่าไหร่เก็บไปได้เท่าไหร่ตะแกรงใครดีมั่งอ่ะร่อนเอากลองไปเท่าไหร่บางคนรับไปก็ผ่านไปมันสายหลบมันไม่ได้เรื่องอะไรมากมายในขณะตั้งใจรับดีๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาค่อยๆว่ากันไปเอาตอนนี้พักไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปฟังคุณจำลอง Thank you.